ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأثرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا مت وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين صدق الله العلي العظيم. ذا مبارك يا كن شمار تلاوت کړه دا سورۃ المؤمنون د یو دیرشم آیات څخه شروع پر یو څلوېښتم آیات باندې ختم شو. ربط ښه ده ما قبل سره پرون موضوع د دې ټولو قصو ده چې را روانې چې دا قصې د دغه دپاره الله تعالی ذکر کوي چې د هغه توحید تاکید کوکي په هغه درې طریقې سره، چې یوه طریقه یې دغه وه چې دا هر نبي چې راغلی دی و خپل قوم ته یې د توحید امر کړی دی چې دا الله عبادت وکړي. نو که دا مهمه مسله نه وای نو ما لویه د دغه امر دا نبي کاوه خو بل امر به ورته کړی وای، خبرې ویل د دغه ځایه شروع کول. دوهمه وجه د تائج دا وه چې هر چا چې د دغه توحید څخه انکار کړی دی الله هغه قوم تباه کړی دی. نو درېمه وجه د تائج دا وه پکښې کې چې د هر نبي تعالی او تعالی خوارق العادات شیان پر لاس ورکړي و چا موږ یې معجزې بولو، نو دا معجزې د څه دپاره وکړي چې دا توحید په خلکو ومني. نو د دغه درو سره طریقو سره په هره قصه کې دغه درې طریقې په کار اچ چې هغه ته توحید تایید پکوي. نو اوس په د قصو په سلسله کې دا بله قصه ده چې دا نو د چا په باره کې ده. دا قصه په دې کې د تفسیر اختلاف دی، وایي دا درې سورات مخکې تر دې تېر شوي دي پخوا، چې په هغه کې سورة اعراف، سورة هود، سورة شعراء. په دغو کې اکثر ځای چې و د نوح علیه السلام تر قوم وروسته به د عادیانو کیسه ذکر کېده. نو دلته خو هم د نوح علیه السلام وسلام قصه چې پرون ذکر سو، نو دا کېدای شي د عادیانو سره به اړه لري، دا به د عاد د قوم قصه وي. خو دلته چې بیا وګورې دلته صیحه پکښې کې راځي. دا صیحه چې ده، صیحه چې وه هغه بیا د عادیانو دپاره نه و، د هغو دپاره باندې سرسور ذکر شوی. نو دا د صحیحې تورې ته چې وګورې چې دا به د سمودیانو قصه وي، دا ځای ته چې وګورې او دې خبرې ته چې وګورې چې د نوح علیه السلام در قوم وروسته چې دی اکثر په دغو درو سورتو کې چې دی هغه قصه د چا راځي؟ هغه د عادیانو. نو دا دوی خبری چی دی پا داغ نو مپسیرین دلتا شکمن دی چی یا با اغی یا با حقی. نو اشرف علی تانوی رحمه الله لیکلی وی دا قصه یا دا عاد دا یا دا سمود دا. خدا خوام دی دا نوولی دا شکمن اسو دا خبار چی یا اغد یا اغد. خو علا پا نامن دی یاد کلی چی یا عادیان یا سمودیان چی یا قوم دا سی بل پیاری مش پیدا کرد. الان چی عذاب تو بگره؟ عذاب چې دی هغه داسې ذکر سوی دی چې هغه لکه د چاغې هغه لکه د عادیانو یغې ده د سمودیانو یغې. او دې خبرې ته چې وګورې چې اکثر د نوح علیه السلام تر قصې وروسته بیا د چا قصه ذکر کېږي هغه د عادیانو ده ذکر کېږي. نو دا به هغه یي. نو داسې اوس دا تفصیل زه راوایم پښې کې په ترجمه کې. الله وایي ثم بیا سمه یې راوړئ مانا وروسته تر چا تر اوغه نوح علیه السلام تر قوم نو څه ډېر عمر باره تیر شو بیا نو څه وسول چې مانا هغه هلاک شو هغه قومونه خو نو غرق شول. ثم بیا انشأنا موږ پیدا کړ من بعدهم وروسته تر دغه قوم د چا د نوح قرنا آخرین قرنا یو قرن چې موږ یې پشت بولو بسته پیړۍ یو قرن یو نسل جماعت و ډله چې ورته وایو. نو موږ پیدا کړه قرنا یو ټولی و یو ډله آخرین نور دا مو بیا پیدا کړ بیا دا قوم سو بیا انسانان سو بیا و چا ته ضرورت پیدا کړي و رسول ته ضرورت پیدا کړي چې لار ورته وشي. ولې انسانان خو د دین لار په خپله نشي وړلی چې هلته یو رهنما و لارښود نه وي ورسره. نو موږ څه وکړ په ارسلنا نو الله وایي موږ راولېږي په رسالت سره فیهم په دوی کې رسولا یو رسول. ګوره د رسول تورې ذکر کړي نوم یې وانخستی چې یا نوح ورته راواستول شو نو هغه قصه خوا د تېره شوې ده. یا د مثال په تور هود علیه السلام چې د عادیانو د پاره چې هغه مو راواسته یا مصالح علیه السلام راواسته چې د سمودیانو د پاره نو ځکه بره خبره ورکړل شو چې دا اوس هغه قوم دی که هغه قوم دی. خو الله د دې رسول په یو رسول باندې یاد کینو. نو دلته در نوح وروسته خو اکثره دغه دوی قصې چې دي نو یا به هغه یا به هغه یو. فارسلنا موږ راواسته فیهم په دوی کې په رسالت سره رسولا یو رسول منهم د دوی د جنس څخه د دوی د قوم د ټبار څخه د غسی انسان دا مو پکښې کې راواسته. د څه د پاره دا د رسالت بیان یې اوس کې چې رسالت سړی څوک چا ته لېږي خو یو خبرې ورښولي چې پلانې ته به داسې ووایه. نو دې قوم ته چې رسول رالېږي څنګه پیغام الله ورکوي ان داسې راواسته ورته چې ته به دوی ته ووایه اعبدوا الله اعبدوا تشي به ټوله عبادت کوي الله د الله پاک. دغه دې خبره بیا د چا سره ورشروع کړه د الله د عبادت یې ورشروع کړله د بله ځای نه ده راشروع کړې. نو دا توحید مهم سو دغه دی د جنبی امر ام دغه دی د چان امر کړی د عبادت چې تاسو عبادت وکي الله تعالی ما لکم ما نست لکم تسلر من اله هیڅ یو معبود بر حق غیره ما سوال دغه الله عز وجل څخه د دغه ما نست لکم تسلر من اله هیڅ یو معبود د جسر بد بر حق تو روایت که د بر حق تورې ونه وای نو دوی به زموږ دپاره معبود ولي نه ستو خو په هر کور کې مولي وي بت ولاړ خو دي دغه در دوی معبود و مګر هغه خو نو باطل معبود نه الله دا د الله په امر چې دا نبي ورته ویلی چې معنا بر حق معبود تس نه لري ما نست لکم تس لري من اله هیڅ یو معبود چې هغه بر حق معبود وي غیره ما سوا د دغه الله څخه. افلا تتقون انو ایا فلا تتقون نو تاس نبیریږي د الله څخه په دا شرک کولو کې. نو د الله څخه ما سوا چې تاسو د بل چا عبادت کوي او حال دا چې په حقیقت کې بل معبود ګرځره نسته نو د الله څخه دغه نه حیا نه درته درېږي دغه نه ځینې بیریږي نه چې هغه ته ما سوا بل معبود نسته تا پر هغه سره بیا رقم رقم معبودان چې شکر دي ورته جوړ کړي دي. نو کېدای شي په خبره باندې پوهېږي. نو ایا فلا تعقلون نو تاس د الله تتقون تاس د الله تعالی څخه نبیریږي تقوا نه کوي. دا خو د دې دعوت څو مدعای ورته کښې شول بیا اوس وګورئ چې د دغه نبي د دعوت په مقابله کې څوک درېږي. دغه بیا الله در ښیي د الله خبرې درواغ نه دي د شک وتلي چې اول به خانه کاره پورته کېږي چې یا دا داسې نه کېږي هر خان نه یادوم ادې الله معرفي کوي چې دغسې خانان چې د جنه سره اړه نه لري د بېجنۍ خوا کې زوري نو دی مقابلې ته اول دی قدم راواخلي. وقال ورته ویې ویل الملأ سرداران من قومه د قوم څخه ده ده چې هغه مشران و سرداران و هغو مګر و ګردو نه الذین کفرو الذین هغه سردارانو کفرو چې هغو کفر کړی و منکر و وکذبو او دوی درواغ ګڼل کړي و په کومه خبر بلقاء الاخرت بلقاء په ملاقات سره الاخرت د اخرت و د قیامت دغه د قیامت د ورځې څخه چې شي و دغه تکذیب کوي چې بل قیامت بیا چیر و چې بیا قیامت کیږي انسانان بیرته راژوندي کیږي دا ورته سبب لا دي ملایا

بیا نو ته چې څه خاورې سه منه غوښې در څه توی سه اړیکې پاتې خو هغه اړیکې کوم اخر په پای کې چې څه خاورې سه که نه سي ول نو شته دغه ذره ذره ټکه ټکه سه په خاوره ګډ سي او دوی به راته ته وایي چې انکم مخرجون ته چې بېرته راایسته کېږي بیا بېرته داسې انسان درڅه جوړېږي د قبره راوځي بیا نو ځې د حشر و نشر میدان دي بیا نو ټولو ته راځو د حساب کتاب بیا دلته څنګه بېکلي خبرې درته کوي نو دا خې پنځمه خبره سه ورل دی تیسته داسې وعدې درکي ترجمې ته به متوجه است آیا یعیدو دا رسول وعده درکي کوم وته شي ته د کومې خبرې چې انکم بې شکه تاسې اذا هغه وخت متم چې تاسې مړه سي وکنتم او تاسې سي ترابا خاوري وعظاما او اډوکي انکم نو بې شکه تاسې مخرجون بېرته راایستل کړه کېږي د خبرو څخه دا خبره کوي هیهاته هیهاته لما توعدون هیهاته دا وایي اسمي فعل دی معنا یې د بعوده ده لیری ده تا پلانی خبره مکرر بیا کی ده تاکید ده پارول هیهات هیهات دیر لیری ده دیر لیری ده کما لما اغا خبری تا دیر لیری والی تو عدون چی تسره وعده که ولکیر برال ده ولاکه پا نما نسلوش سلو ورزی چی سره خبری سی برای بیرتر اجوانده کیر دم با غصو بابره دل که دایس خبری تا متوجه دم ده ملک صاحب خبره ده هیهات دیر لیری والی دی هیهات وان بیا در توام ای قوم دیر دیر والی دی کمی خبری لره لما و اغا خبری تا تو عدون چی تسر و عدا که ولکیج دا نصر لگیج عقل اگر سران منی دا غی مقابل اسول پا مقابله که دا غا رسول دا غا ملع ورطا و در یادر برای پا پای که دا خبری چود تا وکل دا غا ملع ول این هی الا حیاتنا دنیا این ندی دا غا این نفیت هي دا زندگی چې دا موږ سره کوو الا خو بیا دی حیات نجمد ژوند زموږ د دنیا دغه دنیوي بل ژوند به د کین خو دې چې برا بیا موږ را ژوند کی جو برا بون بیا به چې شکر وکړو سره چې را ژوند کی چې جهان ګرته خراب شوی قیامت شوی ژوند دا غد چې دا وینه یې پر دغه باندې خوندونه واخله ان ندی هي دغه ژوند چې دا موږ کوو الا خو بیا دی حیات نجمد زموږ د دنیا دغه دنیوي ژوند نموت و نحیا تا غدی موږ ویو یو مرکیږي بل زیږي یو مرکیږي بل زیږي بس تا غدی تر هغه وخت چې زمانه روانه او دغه کیسه ده بل بیا ژوند نسته کدا یې به خبرې ته متوجه اس نه موتو موږ مرکیږو و نحیا او موږ ژوند کیږو کته دا خبر ته دې مرګ ژوند و منی کنه عمر یم دا هغه نه دین من له هغه بعث بعد الموت دا د روزمره چې دغه یو د پلانیک اکازي پیدا شو به پر جنازه اخستی برل دغه ژوند مرګ دا وسی موږ روزمره وینو دغه سره روان دي ورسته به بل د سي الای دا ژوند چې ګرد په خپل ژوند کیج به حساب کتاب اخنست کدا یې د نموت و نحیات متوجه سی است نو دغه د دنیا ژوند دی نموت چې موږ مرکیږو یعنی ځنی د جنو د مرګ اعلان اوره و نحیا او ژوند کیږي یعنی ځنی نور بیا ژوند کیږي د بل بیا اوره چې د پلانې کا کازي پیدا سوی د پلانې کا کلمه سي پیدا سي دغه کیسه د ورل بل کیسه اخواته نسته و ما نحنو بمبعوثین وما نحن او مجني بمبعوثين برترا پاسو الكركي دونك برترا جوانيك دونك اغا كسانا منو دانا بسر داغا خبر مجنا منو وامره دا كسا دا ترجمه مم چه دا دا سی ورتول برای بس داغا کدر جواند زینی مفسرین بیا دارا کم وای چه دی ورتول چه این ندی هی داغا زمر جواند الا حیاتو نا دنیا مگر نا داغا دنیاوی جواندی نحیا و نموت اصلی داغا را کم دا چه دا نحیا مانا پر دا مخو و نموت روسی پاقت علاو تالا سر جامع کرل برای اغا ترکیب ما زیرو بدل کردی چه مانا نحیا مر جواندی کی راول جواندی سو نموت و بیا مر کی رو روست بیا بل جواند نسته که دایس بخبر پوست بس داغا اول جواند پس یه مر تر مر روست بل جواند اغا اغا دیوه چه وما نحن بمبعوثین نو دا آیات که چه مانا تر لعوشتی دی دا نه معنا چې هغه کاتب خطا وتلی دي الله دغه ستر له اوښتي ذکر کړل کنه چې ترتیب دغه رقم چې دی چې هلته کوم خبر بره لور دغه ژوند دي چې بیا مړ کېږي بل ژوند نشته الله چې د دې د خبرو تعبیر کوي ول نموت و نحیا بس مړ کېږي او ژوند کېږي هغه د ژوند خبره ورسته ذکر کړ هغه د مرګ د مخ کې او نور مفسرین وایي چې یا دغه نموت و نحیا دی هم دغه رقم ذکر کوي اول یې مرګ ذکر کړی او پس یې ژوند ذکر کړی و بره نو کوم ژوند مرګ زمراد دغه د و نحیا څه د اخرت ژوند دی یا اغه نه بارل د روزمره ژوند کې چې د پلانې وزجه دی پلانې مرسته دغه امر دی ان خو د مرګ د مخه ذکر کې حیات او سر ذکر کې ادي نه موته موږ مړ کیږو یو څه معنا چا دی نازا پورته کیږ و نه حیا موږ ژوند کیږو معنا چا دی پلانې وزجه دی پلانې وزجه دغه حیات امر دی فات اوغه بعث بعد الموت هغه کې باری کې دغه حکم وکي و ما نحن مرضی بمبعوثین مثل فاتون کې نه برتره ژوند کې دون کې نه ول ان هو الی رجل لا خروش ندی خطر الا دغه ملع چې دغه سرداران د نبی په باره کې ګړ ول ان ندی هو دی الا رجل مگر نه دا یو سړی دی افترا چې دی غوټه کول کوي علی الله پر الله پاک باندې کذب باندې دروغ برل دا نه دی مگر رہی سړی دی په الله پس دروغونه غوټه کوي برل په الله پس لکه غوټه کوي چې الله دا چې زه رسول کړم را لېږلې یم الله ما ته دا خبره کړې چې ودی ته وای چې یوازې زما عبادت کوي بلې دا خبره را ته کړې چې بیا قیامت کیږي بار بیا راپورته کیږي را ژوند کیږي بیا سوال او جواب ورسره کوي برل دا غږ د په الله پس دروغونه دی غوټه کوي الله نه جوړ تل نه دی رسول کړی دی نه دا ورته چې یوازې زما عبادت کوي نه دا ورته چې بیا آخرت راځي بار بیا سوال او جواب راځي ندی هو دی الا رجل مگر نه یو سړی څنګه سړی افترا چې دی غټه کول کوي عاد الله پر الله کذب بند دروغ و ما نحن له بمؤمنين فپای کې ملکان صاحبان خبر ورته اعلان خبر و ما نه یو نحن مشخو له دل ر بمؤمنين تصدیق کول کی بهره له مشخو سیس مشران یو بهره مشخ خپل نه مون دی کوس کار کوس نو قوم کې ول چې معنا چې زنه فزم تنو څنګه چې ختم زما د پارټي نه خو زیایم نه منم چې په همدا اله دروغونه په خدای پاک سوې نه اعوذ بالله تر دا غزا پوری بیا د اوغه سره څه اول مدعا کړن شول چې دغه رسول و دې قوم ته راستول سوی دغه د رسول دعوت وو دغه د خپل جواب او هغه مقابله کې په عین حال کې نبی علی السلام ته تسلیم ورلره ورکړ شو چې دا یوازې تاسو د اکثر نه د شروع خلک یې نه مني دا د هغه نبیان سره هم وسنه د نبی علی د هغه نبی ته دغه رسول چې د سرداران ته خبر ترجید وکړي نه و مني وسنه دا ورد قال دو دغه رسول ول ربی ایز ما رب اون سرت کومک وکنیز ما د پار د انتقام د پار د کسات اخستل یا پک نو زخه عاجز ام یو سره تی اچ کرد سرداران سر لاس سره ور کی مقابله شروع نو ته به امداد وکې زخه بل کومک نه لار ربی ایز ما رب اون سر کومک وکنیز ما د پار د انتقام اخستل د پار د کسات اخستل د دغه ولی بما په سبب دا هغه کذبون چې دوی تکذیب وکړي زما درواغنه لې زما وکړه خو ستا پیغام یې ورته راوړي نه مني نو چې نه مني نو خو هغه دیزې شرمنده کړه ما دې د مثال په تور سپکې خبرې کې الله پاک نو امداد مې وکړه چې انتقام ځینې واخلو الله تعالی د سوال قبول کړي نو څنګه وعده ورسره کړي قال الله عما قليل بخد زمانې څخه به څه شي ليصبحن خامخا به دوی وګرځي نادمين پښیمان دا عما قليلين چې دي اصلي عن قليلين دي عن قليل بيخد لږ وخت دا ما چې دي دا تاکید د دې قلت په وکی چې پلاخو قليل لږ دوای بیا دا ما چې راس قليل لما كثيره ما په عربي کې راځي دا ما تاکید ارجوال کی بهر نو موږ وای قليل لږ عما قليل بيخل لږ فرم دا غس تاکید پک شي کې راس نو قال الا وتل عما قليل دي بيخل لږ زمانه څخه به چې معنا د لږ وخت څخه به لوس بيحن خما خادي وګرځي نادي من په معنا برل نو پرګه خبرو به بیا دی ول چې خپل په معنا چې دا ما څه سپک خبرې نه به ته وکړي هغه به نو څه وخت سي د دي الا وای فاخذتهم الصيحه فاخذتني ويني ولهم دي الصيحه وصيحي ويني ولا صيحه معنا هغه دوه معناي بلري یوا معنا چغه د چبیو د ملک په زیرعه باندې لو بعد چغه پر وسوله چې بار دی هلاکس و زاری و چودل کې دغه د چغه معنا وکه نو دغه ته چې وګوره برای دا کې دای ست سم جانو سره اړه ولري مگر دې خبره ته چې بیا وګوره چې د نوح علی السلام تر قصې ورسته خو په دا څو سورته کې چې مثلا هغه سورته اعراف او هود او شعراء کې خو چې و د عاجانو قصه ذکر شوی نو دا کده عاجانو چې د عاجان د خو بیا صحه نه ده خو بیا باج سرسر او چې معنی الله تعالی وی سلیپ راوسته بعد به تر رانی سپورت به کې خاص په دا کلګي و نو دلته خو صحه ذکر شوی دا خو د عاجانو نه ده تفسیر شری په ادوار احتمال لري و یا صحه کده باج سرسر په معنی راځي د دغه عذاب په معنی سره امر راځي رغم دو معنی عذاب دی مبره بعد ندیم رد فأخذت ویني ولهم دی الصيحة وعذاب ویني داغه د عجان قصاده معنا الله تعالی غد باج سرسره په عذاب تعبیر وکي نو باج سرسره نه دی عذاب نو ځینی مفسرین لا دا وای بره وای وای د عجان سره چو لکه باج سرسره چو سره ود ملک هغه کرج امر سره ود واړه و فرق نهسته کده سمو جان بول ام سی دی سي حس आवाज ور سره و کده عجان بول هم आवाज ور سره و لکه باج سرسره چو سره د عجان د فار گای باج سرسره ذکر کی گای هغه आवाज ذکر کی خود دی د هلاک ته پر دوار طریق استعمال سی وینو نو خلاصه د خبره دا چی